Oferta ważna od 22 do 26 września. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W tym tygodniu PiS ma zrealizować decyzje podjęte podczas narady kierownictwa partii. Spotkanie dotyczyło przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Podziemny protest w dwóch kopalniach na Śląsku, w innych masówki. Górnicy boją się o miejsca pracy. Jest alternatywa dla auta? W dzień bez samochodu za darmo pojedziemy komunikacją miejską. W sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy zapadły zdecydowane rozstrzygnięcia. Taki komunikat usłyszeliśmy po naradzie kierownictwa PiS-u. Według nieoficjalnych informacji podjęte decyzje mają być zrealizowane w tym tygodniu. W spotkaniu wzięli udział najważniejsi politycy partii, między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu spotkania Anita Czerwińska podkreślała, że decyzje w czasie trzygodzinnej rozmowy zapadły. Będziemy Państwa w stosownym czasie o nich informować. Wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że koalicja Zjednoczonej Prawicy praktycznie nie istnieje. Tłumaczyli, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro przed spotkaniem wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której podkreślał, że Zjednoczona Prawica to bardzo dobry projekt. Przyniosła wiele dobrego Polsce, wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś masówki w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Od wczoraj pod ziemią protestuje kilkudziesięciu górników z kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej oraz Wujek w Katowicach. Od ponad tygodnia trwa pogotowie strajkowe w śląskich kopalniach. To odpowiedź na zaostrzenie polityki klimatycznej przewidującej odchodzenie od węgla. Związkowcy domagali się rozmów z premierem na temat przyszłości branży. Dali czas szefowi rządu. Do wczoraj nie otrzymali odpowiedzi. Dotychczasowe rozmowy w kontekście polityki energetycznej i klimatycznej nie przyniosły rezultatów, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jedno i drugie grozi likwidacją górnictwa na Śląsku maksymalnie do lat 12, a likwidacją przemysłu ciężkiego, szczególnie stalowego i hutniczego, przypuszczamy, że niestety jeszcze szybciej, bo przed nami decyzja Komisji Europejskiej odnośnie podwyższenia celów klimatycznych. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówi, że porozumienie jest możliwe, jednak najpierw jego kształt muszą wypracować eksperci. To nie jest kwestia politycznej woli, to też nie może być tak, że rozmawiamy pod presją. Rozmawiamy fachowo, merytorycznie, wszystkie rzeczy wyjaśnimy. Myślę, że jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Wtedy się oczywiście pojawia droga już dla polityków, dla tych, którzy będą ostatecznie takie decyzje zatwierdzać. Na dzisiaj jesteśmy na etapie, że takie decyzje musimy po prostu wypracować. I jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele rządu spotkają się ze strajkującymi górnikami. 3,5 roku więzienia żąda prokurator dla mieszkańca Białegostoku, który nielegalnie udostępniał filmy i seriale w internecie. 25-latek miałby też zwrócić ponad 47 milionów złotych pokrzywdzonym dystrybutorom filmowym. Obrona wnioskuje o karę z warunkowym zawieszeniem. Wczoraj zakończył się proces w tej sprawie. Oskarżony przez 4 lata prowadził w sieci nielegalny portal z plikami wideo. Oskarżony do wszystkiego się przyznał. Wyjaśniał, że na początku chciał udostępniać filmy innym, a z czasem zaczął na tym zarabiać. Źle wykorzystał swój talent, mówił prokurator Michał Toruński. Szkoda, że tych talentów nie przekuł na coś dobrego, a wstąpił na drogę przestępstwa. Żałuję tego, co zrobiłem. Mówił oskarżony, a jego obrońca mecenas Jowita Grochowska podkreślała, że raczej zabraknie mu życia, by zwrócić te 47 milionów złotych, choć tak naprawdę wcale tyle nie zarobił. Ta kwota nie jest adekwatna do zysku, jaki oskarżony osiągnął. Ten specyficzny sposób liczenia w pewnym sensie mnoży te kwoty. Prawo autorskie jest specyficznie sformułowane. Ale te prawa autorskie zdaniem prokuratora należy chronić. Coraz częściej mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko prawom autorskim, gdzie generowane są ogromne szkody na rzecz pokrzywdzonych. Zatem ta kara będzie miała również wydźwięk edukacyjny, jak również i odstraszający. Wyrok sąd ogłosi 2 października. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W kalendarzu dzień bez samochodu. W wielu miastach kraju kierowcy mogą przesiąść się z samochodów do bezpłatnej komunikacji publicznej. Ekolodzy przekonują, że zrównoważony transport polega na tym, że wszędzie, gdzie to możliwe, powinniśmy poruszać się alternatywnymi dla samochodów środkami komunikacji. Mniejsze korki w miastach to z jednej strony szybsze podróżowanie, ale też mniej emisji spalin do atmosfery, co w zamian przy dobrej pogodzie, szczególnie na dystansach do 10 km, alternatywą samochodu jest rower. Dziś w wielu miastach tramwaje i autobusy dla kierowców są za darmo. Wystarczy pokazać kontrolerowi ważny dowód rejestracyjny swojego samochodu. Darmowe są też strefy Park and Ride. Przed przesiadką do komunikacji poza taką strefą lepiej opłacić parkomat. Z tych opłat włodarze miast nie zrezygnują. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyli czwartą kolejkę. Ostatnim akcentem było starcie w Gliwicach, gdzie ostatni w tabeli Piast przegrał 0-1 z Jagiellonią Białystok. Zwycięska bramka Hiszpana Jesusa Imaza, a trener Jagi Bogdan Zając zadowolony chwalił grę zespołu. Cieszymy się bardzo ze zdobytych 3 punktów. Taki cel sobie zakładaliśmy przed meczem. Było dużo dobrych fragmentów, ale też wiemy, że było zbyt wiele mankamentów w naszej grze, co powodowało dużo nerwowości. W tabeli prowadzi niepokonany Górnik Zabrze, drugi jest Raków Częstochowa, a trzecia Jagiellonia. 7. miejsce zaledwie Legii Warszawa, która przegrywała ostatnio czy to z Wisłą Płock, czy Górnikiem. Odpadnięcie z kwalifikacji Ligi Mistrzów też miało wpływ na decyzję włodarzy klubu, którzy postanowili rozstać się z trenerem Aleksandrem Wukowiczem. Zastąpił go Czesław Michniewicz, który prowadził ostatnio reprezentację do lat 21 i młodzieżówką pokieruje jeszcze w meczach eliminacyjnych w październiku. A jaki jest jego plan na Legię? Chciałbym, żeby Legia grała w taki sposób, żeby mogła swobodnie przechodzić z ustawienia do ustawienia, a żeby tak się działo, to przede wszystkim trzeba na to poświęcić dużo czasu, trzeba to wytłumaczyć zawodnikom, jaka jest idea, co trzeba robić na danej pozycji i jeśli ktoś będzie to szybko chwytał, to na pewno będziemy z tego korzystali. W piłkę grali także za granicą. W Premier League Aston Villa pokonała 1-0 Sheffield United, która to drużyna już od 12 minuty musiała grać w dziesiątkę. Manchester City wygrał pewnie na wyjeździe 3-1 z Wolverhampton. We Włoszech udana inauguracja sezonu w wykonaniu Milanu. 2-0 z Bolonią. Trener Bolonii, Sinisa Michajlowicz, podsumował spotkanie mówiąc: oni mają Ibrahimowicza, a my nie. Trafna uwaga, bo też Zlatan strzelił 2 gole dla Rossonerich. Bramki gości strzegł Łukasz Skorupski. W tenisie zakończyli zmagania w Rzymie. Wśród pań wieczne miasto zdobyła Rumunka Simona Halep, a wśród mężczyzn Serb Nowak Dżokowicz. To jego 81. zwycięstwo w karierze w turnieju rangi ATP. W Strasburgu gra Magdalinet, która awansowała do 1/8 finału. W pierwszej rundzie pokonała francuskę Pauline Parmentier 6-4 i 6-3, a teraz zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. A Katarzyna Kawa miała rozpocząć rywalizację w eliminacjach do wielkoszlemowego French Open. Niestety została zarażona koronawirusem i została wycofana z turnieju. O pozytywnym teście dowiedziałam się praktycznie wychodząc na trening. Przysługuje mi 7 dni izolacji w hotelu. Mogę też wrócić do domu i zrobić tą izolację u siebie w domu. I muszę pozostać w izolacji aż do wyniku negatywnego testu kolejnego. W Paryżu w grze pojedynczej zagrają Magdalinet, Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W siatkówce kobiet w ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy Radomka Radom wygrała z Pałacem Bydgoszcz 3-0. W Plus Lidze GKS Katowice wygrał ze Stalą Nysa 3-2. A w Ekstraklasie koszykarzy lider Stelmet Zielona Góra pokonał drużynę Kinga Szczecin 92-72. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pogodnie i bez opadów, na południowym zachodzie porywisty wiatr. W Ustce i Augustowie 24 stopnie, w Rzeszowie 25, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie 26, w Krakowie i Poznaniu 27, a we Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Dzięki Lidlowym cenom śpisz spokojnie. Już teraz jedwabiście błyszcząca pościel satynowa ze 100% bawełny od 45 zł. A miękkie koce i prześcieradła z jerseyu w supercenie 19,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:10. Nieodmiennie są z Państwem Michał Jakubik, Monika Rutke i Michał Kirmuć. Ostatnio miałem okazję prezentować kilka fragmentów z nadchodzącej płyty grupy Nothing But Thieves. No to czas przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle ten zespół tak bardzo lubimy. Amsterdam. Miałem okazję widzieć grupę Nothing But Thieves kilka razy na żywo i za każdym razem, kiedy w repertuarze pojawiał się utwór Amsterdam, no wśród publiczności była niesamowita euforia. Mam nadzieję, że równie dużo energii odebrali Państwo dzisiaj za pośrednictwem Trójki. Jest godzina 7:14, no to najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzisiaj mam do pana pytanie od pana Marka. Skoro ludzie pochodzą od małp, to kiedy stracili ogony? A, to jest jedno takie bardzo duże i zresztą bardzo często powtarzane nieporozumienie. Człowiek nie pochodzi od żadnej małpy, która żyje współcześnie. Człowiek i małpy mają wspólnego przodka. No, to jest spora różnica. I nie tylko człowiek nie ma ogona, ale nasi najbliżsi kuzyni też go nie mają. Trudno było dokładnie oczywiście odpowiedzieć, kiedy nasi dalecy przodkowie przestali mieć ogon albo zaczęli go gubić, tym bardziej, że to ani nie stało się z pokolenia na pokolenie, ani też nie działo się tak jak w przypadku na przykład, nie wiem, niektórych jaszczurek, które po prostu gubią ogon wtedy, kiedy uciekają na przykład przed jakimś drapieżnikiem. Generalnie sprawy zaczęły się dziać około 20 milionów lat temu. Wtedy zaczęły się pojawiać bezogonowe małpy. Na przykład przodek nas i szympansów. Nasze ścieżki, mam na myśli szympansów i nas, rozeszły się około 6 milionów lat temu. Ale to też nie tak, że za rogiem tego ewolucyjnego skrzyżowania od razu stanął mocno na dwóch nogach człowiek współczesny. Zanim rzeczywiście Homo sapiens, jakiego znamy dzisiaj, się pojawił, było całkiem sporo takich stadiów pośrednich, że tak powiem, i ich losy wciąż zresztą nie są jasne i oczywiste. Ale też nie jest tak, jak wspominałem, że ślady ogona całkowicie nam zniknęły. Mamy kość ogonową i jest ona pozostałością właśnie po utraconym ogonie. Zresztą uderzenie się w nią jest dość bolesne. Człowiek pracy ma ogon, jak chyba wszystkie ssaki, zanim się urodzi. U ludzi posiadanie ogona trwa około miesiąca, a najwyraźniej widać go u człowieka, gdy jest w wieku no, kilku tygodni. Brak ogona, tak jak powiedziałem, to zresztą u człowiekowatych nie tylko kwestia ludzi, bo nie mają ogonów także orangutany, ani goryle, ani szympansy. Tak pomyślałem sobie, właśnie pan przypomniał o tym bolesnym doświadczeniu, jakie jest obicie kości ogonowej. Z czego to wynika, że tak dotkliwie odczuwamy akurat uderzenie w tamto miejsce ciała? A to już jest inne pytanie z kosmosu. Okej, to może zostawimy. Nie, no żartuję. Szczerze mówiąc nie wiem. To znaczy pewnie także dlatego, że tamto miejsce nie jest jakoś specjalnie chronione ani jakąś warstwą mięśni, ani niespecjalnie jest obudowane czymkolwiek. Mamy na swoim ciele kilka takich miejsc, gdzie uderzenie rzeczywiście mocno boli. Jak się ktoś uderzy w łokieć albo w kolano o kant stołu, to też bardzo boli, więc kość ogonowa nie jest jedynym miejscem, gdzie rzeczywiście nie jest jedynym takim wrażliwym miejscem. To prawda. Dziękuję panie doktorze za odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Oczywiście przypominamy państwu, że mamy książki doktora Tomasza Rożka, Nauka to lubię. Pierwsze trzy osoby, które dzisiaj zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, otrzymają taką niezwykłą książkę. Jeszcze raz dziękuję panie doktorze za obecność na antenie. Miłego dnia państwu życzę. A przed nami płyta, na którą ja czekam bardzo, chociaż to płyta stara, bo to wznowienie będzie takie piękne w formie boksu z mnóstwem materiału dodatkowego. Mam na myśli oczywiście album Seeds of Love grupy Tears for Fears 9 października. To mały fragmencik, który wyrósł z sesji do płyty Seeds of Love. Late solo, Tears Roll Down, Tears for Fears. Down to low. So Low, Tears Roll Down, czyli w oczekiwaniu na nową edycję albumu Seeds of Love grupy Tears for Fears. A skoro przy nowych wydawnictwach jesteśmy, Ray Wilson zapowiedział, że w przyszłym roku ukaże się jego nowy album The Weight of Man. Już można składać zamówienia na ten album i w ten sposób wesprzeć artystę przy jego nagrywaniu. Bardzo się cieszę, że płyta będzie, bardzo się cieszę, że wykorzystał ten czas wolny od koncertów, bo jak przypuszczam, będzie to piękna płyta. A na razie, ponieważ nowych dźwięków nie mamy, to przenosimy się do trójkowego studia, ale także przenosimy się w czasie. Wtedy świętował 20-lecie swojej działalności na scenie. Ray Wilson i Another Day. And I don't want

Niewykluczone, że kolejnym tematem rozmów będzie nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Możliwe, że zakaz lotów nie będzie obowiązywał wewnątrz strefy Schengen. Od października mają się zmienić zasady ustalania listy krajów, do których obowiązuje zakaz lotów, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Państwo też doskonale wiecie, że lecąc z Hiszpanii można się przesiąść w Berlinie, nie trzeba lecieć bezpośrednio. No i pod względem właśnie jakby racjonalności tego rozwiązania zastanawiamy się, czy szczególnie w tej strefie Schengen takie obostrzenia powinny obowiązywać. Obecna lista krajów objętych zakazem bezpośrednich lotów z Polski obowiązuje do 29 września. Organizatorzy Mistrzostw Świata w przyrządzaniu tiramisu, jakie odbędą się w Treviso, poszukują 100 jurorów, którzy ocenią ten pochodzący z północy Włoch deser. Rekrutacja odbywa się w mediach społecznościowych, jednak wstęp do biszkoptowego raju poprzedza 15 specjalistycznych pytań, a nominacje uzyskają osoby z największą liczbą punktów. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz. Zaczynamy od nie najlepszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna spadła w stosunku do lipca o 2,4%. Jednocześnie była nieznacznie wyższa od zeszłorocznego sierpniowego odczytu o 0,4%. To znacznie mniej niż spodziewali się ekonomiści. Tak jak w poprzednim miesiącu, największe wzrosty zanotowała sprzedaż mebli, RTV i AGD. Z danych wynika też, że stopniała nieco sprzedaż internetowa. Potężne tąpnięcie też w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa zanotowała największy spadek od 4 lat. Więcej o tym w serwisie ekonomicznym za godzinę. Pełno składkowanie umów zlecenia będzie tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Rząd chce zmianę obecnych przepisów, według których jeśli z pierwszej umowy zleceniodawca opłacił składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów płaci tylko składkę zdrowotną. Pełno składkowanie to dla budżetu państwa nawet 2,5 miliarda złotych dodatkowych wpływów. Zatrudnienie na kilku umowach jest popularne w branżach takich jak turystyka czy gastronomia. Na giełdach potężna przecena sektora bankowego. Dziennikarze, opierając się na raportach bankowych, wykazali, że u największych gigantów tego sektora mogło dochodzić do prania pieniędzy. Najnowsze prognozy rynkowe ma Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Gwałtowny przyrost liczby nowych zachorowań na COVID-19 w wielu ważnych gospodarkach przekłada się na nerwowy i spadkowy początek tygodnia na rynkach akcji. Nerwowe chwile na rynkach akcji przekładają się również na negatywne środowisko dla złotego. W tej chwili za euro płaci się niemal 4,50 zł. Spodziewamy się, że punkt równowagi dla kursu euro-PLN to nadal okolice 4,45 i widzimy przestrzeń do tego, żeby polska waluta odrabiała część strat. Pozostałe waluty. Dolar kosztuje teraz 3,82, frank szwajcarski 4,18, a za brytyjskiego funta płacimy 4,87. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Słonecznie i bez deszczu, ale na południowym zachodzie wietrznie. Tam za to najcieplej 28 stopni, w centrum 26, a nad morzem 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. patyna, miedź, metal, czasami rdza. To taka muzyka, ten rodzaj muzyki gramy. Tak o nowej płycie grupy Lux Torpeda mówi Robert Lica Friedrich. Płyta będzie nazywała się Anno Domini 2020, ukaże się 1 października i wczoraj miałem okazję już zaprezentować Państwu pierwszy fragmencik utwór Ekoplan, a na dzisiaj mam utwór Cel. We'll be right back. Cel, czyli zapowiedź nowej płyty grupy Lux Torpeda. Dzisiaj jest wyjątkowy jubileusz, trochę smutny, ale zanim o tym powiemy, w temat wprowadzi nas Kuba Sienkiewicz. Znowu liście spadły, miła, na nasz dach. Wyjdź z łazienki jeszcze raz, rzućmy okiem, jak tam stoi wśród innych taki sam, ale nasz, na maleńkim parkingu pod blokiem. Popatrz, miła, jaki obcy jest ten świat. Dotąd dom był jedynym schronieniem. Teraz mamy już drugie, te są innych, ten nasz, odkąd przestał być tylko marzeniem. A jutro nagle nie radiem, inni przeciwko nam za szybą. Ruszamy znowu w rajd safari, ty ze mną po prawej, mój pilot. Uważaj, idiota, wymusza pierwszeństwo. Patrz, idą i idą jak krowy przez pasy. Stań tutaj, bo zajmie ci miejsce ten kretyn. Chyba przedzwoń i podjedź po pracy. Znowu deszcze spadły, miła, będę mył. Tyle było, pamiętasz, wyrzeczeń. Póki nie ma na lepszy, trzeba tak o ten dbać, żeby brudas nie pisały dzieci. Popatrz, miła, jaki obcy jest ten świat. Tyle nowej potrzeby miłości. Pieszczotliwie jak plecy kobiety myć dach można z tobą, a ty nie zazdrościsz. Pojutrze kolejny weekend, inni przeciwko nam za szybą. Ruszamy znowu w rajd safari, ty ze mną po prawej, mój pilot. Uważaj, idiota, się nie da wyprzedzić, ten znowu się wylecze syrenką jak furą. Nie zostaw tu wozu, bo znów coś odkręcą. Wracamy, ten cały nieporęt to dziura. Dzisiaj mija dokładnie 20 lat, odkąd zjechał z taśmy produkcyjnej ostatni Fiat 126P w naszym kraju. Z tej okazji mam możliwość porozmawiania z panem Antonim Przychodzieniem, twórcą pierwszego na świecie muzeum Fiata 126P. Dzień dobry, panie Antoni. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jak rozumiem, dla pana, człowieka, który obdarzył niezwykłym uczuciem Fiata 126P, ta data nie kojarzy się najlepiej. No, prawdę powiedziawszy, rzekł pan cenne słowa. Z bardzo prostego powodu. W wielu przypadkach spotykam się z sytuacją, że ludzie zadają pytanie w zasadzie do mnie, chociaż nie do mnie powinno być kierowane, dlaczego zaprzestano produkcji tego samochodu, szczególnie w wersjach, które były stworzone jako prototypy i spisywały się genialnie wręcz w tamtych czasach, a i dzisiaj niejednokrotnie by znalazły nabywców. No właśnie, to co sprawiło, że jednak wtedy, 20 lat temu, ktoś podjął decyzję, że czas zakończyć istnienie malucha. Włosi tego dokonali, dlatego że fabryka została przekazana Włochom i Włosi chcieli postawić na produkcję bardziej nowych konstrukcji i zrobili to. Tak się zastanawiam, bo mały Fiat, Fiat 126P, zwany także maluchem, no to jest taka ikona naszej motoryzacji, jeśli chodzi o te czasy PRL-u. Chyba samochód, który cieszy się największym kultowym statusem ze wszystkich produkowanych wtedy w Polsce samochodów. Jak pan sądzi, co spowodowało, że po tylu latach maluch urósł do tak niesamowitej rangi? Uważam, że z jednej strony spowodował to sentyment starszego pokolenia, które marzyło o tym samochodzie, a kiedy już go miało, to szalało na urlopy, jeżdżąc poza granice Polski do innych krajów demokracji ludowej, bo tylko taki był generalnie możliwy wyjazd. A z kolei na bazie opowieści rodziców, dziadków, młodzi ludzie zaczęli się tym interesować, bo z jednej strony te samochody były w zasięgu finansowym, a z drugiej strony było ich na tyle dużo, że można było stworzyć dość liczne grupy sympatyków w poszczególnych rejonach Polski. I w tej chwili taki praktycznie każde województwo ma swoją sporą grupę fanatyków małego Fiata. No, wspominał pan o tym, że to był samochód w zasięgu ręki, ale także właśnie marzenie nie do końca łatwe do spełnienia. Pewnie młodzi słuchacze tego nie pamiętają, ale wtedy nie można było po prostu pójść do salonu, kupić samochodu, tylko trzeba było mieć tak zwane talony. No nie tylko. Były przedpłaty, losowania, były zapisy. Niektórzy odbierali swój egzemplarz samochodu po wielu, nawet kilkunastu latach od rozpoczęcia pierwszych wpłat ratalnych. Także formy sprzedaży były różne. Talony były dla osób zasłużonych, bo pozwalały na prawo pierwszeństwa przy zakupie. Natomiast z oszczędności w PKO, w grupy rozlosowujące swoje samochody, to już była inna bajka i tam trzeba było mieć czasami więcej szczęścia niż rozumu, według przysłowia starego. Mm-hmm. No, pan wspominał o tych wyjazdach na wakacje. Ja ciągle mam żywo w pamięci te maluchy jeżdżące z bagażnikami na dachu, bo przecież możliwości zapakowania bagaży do bagażnika samochodu były praktycznie znikome. Jak pan wspomina to, te tamte czasy? No i dlaczego mimo wszystko decydowaliśmy się, by tak obłożonym samochodem jeździć właśnie do tych tak zwanych domoludów? Po pierwsze, nie było wyboru. Życie do tego zmuszało, żeby takiego małego samochodzika wykorzystywać jako tira. Chociaż była wersja produkowana pod nazwą BIS, która miała z tyłu trzeci tajny bagażnik, bo pierwszy był tak jak w każdym maluchu z przodu pod maską, drugi był na dachu, a trzeci był nad leżącym silnikiem. I o tym bagażniku mało kto wiedział na granicach. Służby milicyjne też nie bardzo o nim wiedziały. I ten model samochodu był marzeniem wszystkich ówczesnych PRL-owskich przemytników. Oczywiście przemytników w cudzysłowie. Ludzi, którzy jeździli na popularny handel na Węgry, po drodze przejeżdżając przez Czechosłowację, gdzie dokupowali co tylko się dało i chowali do trzeciego bagażnika. I jak znam historię tego modelu, nigdy nie było wpadki. Natomiast wytrzymałość tego samochodu wynika z jego topornej konstrukcji. Konstrukcja, mimo że nie jest ramowa, jest to nadwozie samonośne, ale jest zrobione z porządnych, profilowanych blach. I obciążalność teoretycznie na dachu była 50 kg, ale potrafiono wieść około 3 razy większe ciężary. No ludzie się meblowali używając malucha, dostawali mieszkania, przewozili meble, sprzęt AGD, telewizory. Maluch był samochodem uniwersalnym. Tak, widok kanapy na dachu malucha to także jakieś wspomnienie mojego dzieciństwa. Tak myślę sobie, po tylu latach, co sprawiło, że zdecydował się pan utworzyć muzeum Fiata 126P i skąd ta właśnie miłość akurat do tego samochodu? Po pierwsze, dlatego, że mieszkam w Bielsku. Tu jest źródło małego Fiata. Tu powstał pierwszy egzemplarz. Fabryka w Tychach powstała 3 lata później. Po drugie, miałem dostęp do egzemplarzy prototypowych i były one przeznaczone na złom. Udało mi się w większości odkupić. Nawiązałem kontakty z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, cywilnymi, i ratowałem przed wyrzuceniem na złom, co tylko uważałem, że może się przydać w zbiorach muzeum. Nie interesuje mnie posiadanie 10 jednakowych maluchów. Natomiast interesuje mnie, żeby każdy maluch był inny, żeby pokazać polską myśl techniczną, polską myśl konstruktorską. Samochody, których nie można nigdzie zobaczyć, tylko u mnie w muzeum. I ile dzisiaj takich egzemplarzy wyjątkowych stoi u pana w muzeum Fiata 126P w Bielsku Białej? To znaczy, w produkcji wielkoseryjnej było 6 modeli. Natomiast ja mam 22 samochody, więc prosta matematyka, mam 16 prototypów. A w muzeum, bo w muzeum mogą stać tylko samochody już po pełnej rewitalizacji, a to trwa, jest ich praco i finansowo chłonne, więc to nie jest taka szybka zabawa. W muzeum stoi w tej chwili 9 samochodów, z tego 6 prototypów. I pozostałe będą systematycznie, zresztą jak co roku, kolejne samochody wjeżdżają do muzeum. No, wymaga to jeszcze paru lat pracy. A zaczęło się z bardzo prostego powodu. Zobaczyłem na zdjęciu taką wersję prototypowego malucha, że się w nim zakochałem. Zrobiłem sobie cel, że tak powiem, życia w tamtym momencie, zdobyć taką wersję malucha. Malucha bez drzwi, bez dachu, czyli wersję znaną jako samochód ratownictwa plażowego. I mam go. I od tego się zaczęło. Później nawiązałem parę kontaktów, pokazałem się z tym samochodem na różnych imprezach, a tutaj jest taki samochód, a tam jest taki. I to były czasy na początku lat 90., gdzie ludzie wstydzili się mieć małego Fiata. A ja je wszystkie zbierałem. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak w tej chwili zaprosić do Muzeum Fiata 126P w Bielsku-Białej. A ja na koniec mam jeszcze takie pytanie, bo ponieważ mały Fiat, Fiat 126P jakby zrodził się z pomysłu Fiata 500, ewoluował jakby z tamtego projektu, który to Fiat 500 parę lat temu w nowej formie powrócił na rynek? Myśli pan, że kiedyś jeszcze samochód o nazwie Fiat 126 pojawi się na rynku? Jeżeli nawet, to będzie to tylko nazwa. Dlatego, że współcześnie produkowany Fiat 500 i 500 sprzed 50 lat poza z nazwą nie mają nic ze sobą wspólnego. Jeszcze raz dziękuję panu za poświęcony czas. Naszym gościem był pan Antoni Przychodzin z pierwszego na świecie Muzeum Fiata 126P. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Dziękuję. Zapraszam w odwiedziny. Do usłyszenia. Rusy mieli czarne bogi, wszystkie dzieci się ich bały. W NRD były trabanty, z Wartburgami się ścigały. Czesi mieli piękne schody, a w Rumunii były dacie. Każdy kraj miał swoje mody. Nasza przyszłość była w świecie. W Polsce każdy miał malucha i na niego mocno kuchał. Mały Dani na urlopy zjeździł z nami pół Europy. Mały Fiat przetrwa jeszcze tysiąc lat. Mały Fiat, mały Fiat, mały Fiat. Mały Fiat przetrwa jeszcze tysiąc lat. Fiat narodził się za Gierka, symbol klasy robotniczej. Chociaż kaszlał, ciężko stękał, był jak skała i nie pękał. Był nam bliski jak przyjaciel, każdy Polak w małym Fiacie. Śmiał się z tego cały świat, lecz on był nam tak jak brat. Mały Fiat, przetrwa jeszcze tysiąc lat. W mojej rodzinie jeździł w kolorze Yellow Bahama. Ciekawe, jakie państwo mają wspomnienia związane z Fiatem 126P. A teraz patrzę za okno, słoneczko pięknie grzeje, ale to niestety ostatni dzień lata, zarówno tego astronomicznego, jak i kalendarzowego. Według kryterium astronomicznego lato zakończy się po godzinie 15, a według kalendarza potrwa do północy. Wciąż jeszcze możemy się nim cieszyć, ale powoli czujemy zapach jesieni w powietrzu i podziwiamy jesienne barwy. Być może już nawet zaczynamy tęsknić. A za czym? Za wakacjami, za ciepłym polskim morzem, które jest zimne, ale za słonecznymi dniami nad zimnym polskim morzem, które kochamy. Tak, ale na tych wakacjach się bardzo dużo wydarzyło, więc to było, wróciliśmy niektórzy zmęczeni bardzo. Natomiast no, tęsknimy za pogodą i oby były trochę cieplejsze noce. Za plażą. Tak, za plażą bałtycką. Nie jakąś tam ciepłą, tylko za bałtycką. Najbardziej chyba. Za temperaturą, za ciepłem. Ja będę tęsknić za tym, żeby było dłużej widno. To na pewno. Za upałem nie, ale żeby było dłużej widno. Myślę, że za szybkim odejściem COVID-a. Natomiast tak na poważnie, myślę, że będę tęsknił za tym, że nie ma smogu. Bo za chwilę otrzymamy go ze zdwojoną siłą. I za słoneczkiem, którego będzie brakowało. Za długimi dniami. Chyba za ciepłymi wieczorami. Ale też bardzo czekam na jesień i zimę, bo to są moje jednak ulubione pory roku. Za piękną pogodą, za dużym słońcem, zachodami pięknymi, bo wschody to raczej nie moja bajka, ale zachody tak. Ja będę tęsknił za słońcem, przede wszystkim za słońcem. A zabieganych przechodniów pytał Józef Niewiarowski. Baby, baby, I love you. I wanna spend my life with you only. You say you want me, so where you wanna go? You promise that you're gonna stay at my place. Baby, baby, I wanna undress you. I wanna do dirty things with your body. And by the way, I know the magic ways to bring you back to life. Say it. Say that you want me. And trust that it's good enough. Say that you like my style. It's getting late night. I'm giving you scissors grace. It's making you wonder now. It's time that we can turn on the light. The light. Zapraszamy do reklamy. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten wtorek, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie lody rożki i lody na patyku aż 50% taniej. 4 w cenie 2. Tak, aż 50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje